ګران محترم اوریدونکو د مولانا شاهربان بچا سره د درس قران دا 83 نمبر کې څو چې په منيري پایان محله دازای چم د بډاري بجومات کې په 13 12 او په 20 12 2008 کې شوې ده د دې د ملایدو په 83 اشاعه دي ته د سنت کې څو سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابي پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 شاعر اللہ دا شیطانان ہوئی وی شیطانان ہو دو نا شیطانان کار جمری وی انو آغا اولی انو بعد بلالشی نو ایدان ذرا چپل لخپین او بعدی نو ذرا خلاسی کی وی اللہ اکبر پا چپلو بانی اولی پا سبلو بانی اولی دادا گٹانی ور پس راغستی و بر جائی اولی پا دا پا گٹانو بانی نری نری کانی ورائی پا تنگلی بیدا سولی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پا تنگلی بیدا سولی زکا چا مرد دا سکر دے سر باندہ کلوانی دا مالی اغبر حالت انسان کی را بیدا شی جذبہ کی رازی چا سار لا ولی غارګرا ولر کړي کار باندې کتلې غلط مکه وا شریعت درسته طریقه خول له ای باندې عمل کوا نو دا دواره زی بیا دا عمل کړي نو الله وايي چا چې تلوارو کړې دوه ورځې کې یو لسما دولسما باندې جمرات وشتل او ما کې تراله نو فلا اسمع علیه بس نشته دې سو ګنا په د باندې وامن تا اخرا هوا سوکا چه رستو پادشو دیار لسمی را دیتا مسئله دادا چه پا دو لسم رز دا منان و دی دا نور دا پریوتون مخ که روزی او ما که دا برازی که چریده منان میدان کیو او دبانی ال دی نور پریوت دیار دی لسمی دی ساری گی دیار لسمی را دیتا او بیا چې سحر څنګه هادی هغه جمری اولی نو بیا او مکه موظمه تر ازی دا دی او سوچ اصلاح کی اللہ تو بعض خلکو دا سوچو چې دولسم رز نه رستو بعد کې دل دا گنا دی بعض خلکو وی چې نه دیارلسم تا نه بعد کې دل دا گنا دی الله وی نه چا چې دواره دی دا جمری وشته دا جمرات او واپس مکه معظمه ترالل سگونا بینشته او که سوگ دیار لسمه رده دا پادشو نو بیان بی سگونا نشته ومن دا خره او آسوگا چه رستو پادشو ها دیار لسمه رده دا فلا اسم آله بس نشته ده سگونا پدبانه لیمانه تاقا دا پارا دا چا چې ځان بچ کئی مړه دا ټوله اعمال اخلاص سره کوا نو که دواره دی پادشوی می ناکی نمس خبره ندا که دیار لسمی دا پادشوی نمس خبره ندا خبره دا اخلاص تا اخلاص دان که پیدا کئی دا تقوان کاروالی واتقو اللہ آیر او کئی دا اللہ نا وعلمو بوشی انکم الیه تحشرون چی یکینا تاسو خاص اللہ تبا جمع کول شئی اللہ تبا جمع کی گئی اللہ تبا رازی اس اگورا آغا حجی شقی چاگا صرف دنیا طلب کولا اللہ رب العزت فرمائی چی را شوکینی دا سخنو یا اللہ نو دا زمانی از برکم دے دینو تو دنیا کیا ڈبل نیکس رلیشتے دینا چی خبری گئی وَمِنَ النَّاسِ او بازی دا خلقنا من آسوک دی آجو جبو کا کولو چی حیرانتیا کی با چی تالرا خبری داغا فی الحیات دنیا پا جواند دنیا کی وی چی خبری کئی نو یا اللہ پلانی پشان سوک دی جی وی آ خدا سے خبری کئی چی دا بندہ پزلکی لاری کئی اگو لویز برگ دے مکوا لگا نو ویننا گورا خو یو یو خبر سره قسم خوری وای خدایا وای شهید الله او گواکی اللہ تعالی علا ما فی قلبی فاغسا چی دی پر لدر کے داسی کی جی قسم پو خدای جی اللہ تا پترت سخباری خدای گوا دے زمون تاثر جی سمر امین را سخباری داسی وکی تو وچی یا اللہ وی چی صدی خدا دے صورت منافقونو گوری دا صورت اشتمسی بارا کے دا منافق انسان ندے دے دا اللہ دے سخب دیشی ذکر ادھر ٹول کار دا پوچھے دے حدا خبر اوائی کبر چنگا چاو مردہ بیمان صورت منافقون کے اللہ ذکر کئی اذا جاک المنافقون کل چرا شیتا تا منافقان کالو نوائی دائی نشادو منگوائی کاؤ انکا لرسول اللہ یقین انتا خامخاد اللہ پیغمبری نبی علیہ السلام تے بیوی جی منگوائی کاؤ شیتا دا اللہ پیغمبری اتیشتم اسی بارہ سورت منافقون 63 نمبر سورت دے سورت نمبر 63 دے آیت نا آیت قلومی دے نبی علیہ السلام تے گواہی کو اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ چی یقیناً آتا خامخا پیغمبر دا اللہ واللہو یعلمو اللہ پویا دے اِنَّكَ لَرَسُولُ یقیناً آتا خامخا پیغمبر دا اللہ واللہو یشادو اللہ گواہی کئی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ چی اکینانا منافقان خامخا دروغ جندی دروغ و ایتاد لنا پیغمبر نمانی ورپسی آیتو گورا سلورم نمبر آیتو گورا و اذا رایتا ام او کلا چی گوری تا دیتا آتو جبو کا جسام ام تا جب کے واچی تا لرا بدنونا او ایچی دی پس نلیٹی دا والا گوری شخصیت دا یا اللہ اگدی اگدی جامع بھائی غٹ پڑھ کے بھائی لاس کے بتسبیح یو خواد بچی دینا مسوا کی او خمد دارا منگسکڑی گیرا بھائی او خی سری کڑے لحیم شاہیم چی دازی و تا گوری او پونائی بھائی بالکل یو زبرک شے بھائی ظاہرن چی خلوکو لاو کینے یا اللہ وینا کئی نو اللہ وائی وائی یا قولو کچھرے وینا کئی تسمع لکولیم نو تو غاکی دے خبرو دے دائیتا ادھرے گا ویتزا دے سمر وہ ویدا سمللو اس برگ دے کان لہم خوشبم مسندا اللہ وائی صرف ظاہری بدن دا سی دے چیز برگ دے دخکاری اس برگ خبری کئی خویاز ساتا گوارے بیکار مونڈائی دا دیوال تا ادرول شوی دا کان لهم خوشب مسندا از گوارے دا سغزائی نیولے دے تا پیسے ٹاکی نرے دل کر کان لهم خوشب مسندا از زائی نیولے دے دا سرے لکا چیو بیکار مونڈائی دیوال تا ادرے چی از دکار نی حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے کراچی دے تلے اومن ویالتی او پیرو وی آغا با چی سوگلن نو آغا با پی سوالو نا کول ایزا ما عمل گری تیوی چی زوا پی سوال کوما یا آغا تی چی کوا پی ما تیوی چی سوالو کم مای کوا پی خوشبم مسنده ستا وی پی ما تیوی چی لرگی پی سلور کسمی یو آغا لرگی را چی آغین فرنیچر جوڑی گی دا علا ترین لرگی ری دویم آغا دی چی آغا بادی کی لگی او درے ماغا دے چی آغا بلی گی او سلورم ماغا دے چی تولا تبر را خلاسی آغا پی تنبی گی او دا تندی دا لووی تبر پی او تنبی گی او تندی دا لووی نو بس تو گوری واتا چی وی دا خویز دا کار ندے راوائی لے نیو گوٹ تیو درے پا کور کی چی تا زائی رانا اونی نیوی بی زائی یو زائی تا بی گوٹ کی بی کی دے دا خوشبم مسندہ دا دیتا وی دا څنګه غره غونې کینې ناسې مرګري وته چولې وای کنه وی چې نه وځه د معنی ته بوز کوم خو مثالونه وای او مثالونه وای مثال ولې وی هغه دې دا خول چې ګوره کوم منافقت درکې وی نو دا شی بیا بیکار مونډای بیا دې دایمنی وادل دی چې ځای تانګې بیا بیا راځي ته یو ګټ کې کنه سایتا مزغلې کنه سره منافق خدا شي الله دې موږ د منافقت نه وساري خبرې مغاټې غاټې او چوي ظاهر وته ګورنه یا الله لو شیخ اوسبرګ دینو چې صدقه خو بس دې دې الله فرمای او هو لد الخصام او دا ډېر سه جګړ مار دې ډېر غټ جګړ مار دې دومره کار بدل او ګوري چې بیا به چې دینو پاکول نشي دا کلی کی بگردی ورپسی با چی پری راخ کلی کی گی او پا یو خوا بگردی خبر دا دلی خدا سی بیلی دی کنا تنی خبر وای تا تا سبا دادا دا دلی خدا سی بیلی دی کنا یا اللہ راش آوائی تا که سرد کی گی سچروانا خبر کئی دروغ بوای خبر طول قرآن مخی طول صحیح کی گی طول صحیح خبر کی گی د قران مخکې چې انیکم جرأت نشي کولای چې غلطه خبره وکړي وا اذا تولا او کلا چې لاړ شي د محفل سانا تا دا خبره شي نړیر په ادب او احترام او ډېر لوی زبرګ زبرګ وایي وا اذا تولا او کلا چې لاړ شي او ګرځي د محفل سانا ساعات الاردی کوشش وکای په ملکې لیوب سدا بیا چروانی او کی پاہی کی چه دا توحید رسولت دا آقی خبری دا آقا اعلان او دا پیغام خلاف را پیگنڈاو کی دا خلق و ذین دا آقی پا بارا کی خراب کی شرکیات او دا بیدعات و دا ترویج کوشش کئی دا خلق و عقیدہ خرابی دا خلق و اعمال خرابی او خلق و کروانی پیدا کئی دا دا منافق کار دے وَيَوْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسَلُ او حَلَاكَوِي فَسَلْ لَخَلْكُ او نَسَلَ دَخَلْكُ وَلِي گِيَاوِي دَخَلْكُ فَسْلُنَ تَبَاكَئِ دَخَلْكُ مَال تَبَاكَئِ دَخَلْكُ نَسَلْ تَبَاكَئِ اولاد والا تَبَاكَئِ اکیدہ و عمل او نظریہ والا خرابئی حَلِي گِيَاوِي دَخَلْكُ مَالی و جانی نقصانونا کئی اللہ ری دا داس ظالمان نمونگا اوسا دی ویو لکا الحرس والنسل او حلاکوی فصل خلکو او نسل دا خلکو مالی او جانی نقصان خلکو لور کئی یو زائی که می خبر کولا نو ما دی او کس را لی ما دی ویرا تم رستقی سی خبری مکوان ما دی سستقی مکڑی ما زخو ورستق خبر بلکن لکن یہ سڑی آباس کہتا دی پا خواگا خواگا گلی گیا ہے نما ہوا تا ہی میں خواگا خانا دا ترخط رخا کیوا ہم یہ نا خبر دا ندا پی گورا سو پی خب ہوئے گا ما چھتا چاہتا اشارے کے میں قسم دے کہ ذہن کی مسو کی استو والا میں سڑی گورے نا آخ استا گناہ دے اس ما دل تے بیان چورو کڑے اتاولا خل مادغو کے سڑی کتل دے چدا کو جل پلانے آدھئی نو مایدا خو تا پاغه باندې فیلټ کړی دا خبره تا ته پته یې مې زه خو ته نیم خبر مې تا ته پته یې چې دا غسی وینو زه خو مایدا غو په اړه کې ډېر خګومان کوم خو ته وای چې نه ته پلانې یادې نو مایدا غو پروګرام بس تاخ پلی تا ول اوس مې سړی کتلې وروړه ما خو څنګه نه یاد کړی دی ول خپل سړی وګوري وای دا جوړ پلانې یادې وای تا ول خپل سړی وکړه ولی ما خو ذهن کلاو دے تو خو آما خبر کم یا دقی مخی تجی سوک لازی ناغا بایی او اللہ تعالی لا یحب الفساد آنخو خی فساد اللہ دا فساد او داروانے نخو خی چی تا دا خلق ذهن خراب کی خلق دا سیئے کی دینا وارے دا سیئے ملنے وارے دا توحید دا سنت چه دعوت او ده تحریک او ده مهنات مقابله که تو لگی او ته غلط او پراپیگانده او که ده خلق و ذهن مشکوک که زمائی دتمنده حیا ساتا دا عمل دا اللہ نے دیکھا دا دا اللہ نے دیکھا دا عمل اللہ رب العزت دا آغا چا عمل خوخی کہ سوک دا قرآن و سنت پر رنا کی دا اللہ دا مخلوق اصلاح کی اللہ دا منگل توفیق دے خبر را کی اللہ رب العزت دے زمنگا پر جن و زندگی کی تو قرآن و دا سنت باغ و بہار راولی اللہ رب العزت دے منگ دا شرکیات و دا بیدات و دا عقائد و دا اعمال و نوساتی اللہ دا منگ دا آغا اعمال را نصیب کی وکم و اعمال چا اللہ رضا کی گی اللہ دا منگ دا آغا اعمال و نوساتی حکم و اعمال چ اللہ ناراض کی گی تو دے ملک اور دے عوام اور دے مسلمانانو اللہ رب العزت حامی و ناصر شی سوچ دے تب بد سرگ گوری اور سوچ و نقصان رسائی سوچ جب کے نقصان خورئی اللہ رب العزت منگ داغے خلق نہ محفوظ کی زڑنا واڑے چ اللہ بچے بچے دے ملک محفوظ کی دا پدے ملک کے چراکم اڑے گڑے و انتشار جوڑ دے یا اللہ در رحمت نظروں کا اللہ دا زائے پزائے ساری کتاب در سنے کی گی یا اللہ یا اللہ سارے دن محنت کی گی یا اللہ دا غیب و توفیل او وسیلہ بانی یا اللہ سر دے عظیم کتاب دے لوئی محنت دے دعوت اور تبلیغ یا اللہ دا توحید تو سنت دے دعوت اور توحید یا اللہ پدی وسیلہ بانی یا اللہ پدی مخلوق بانی یا اللہ دا نظر در رحمتوں کا اللہ یا اللہ منگ دو خپل قہر و غضب نہ محفوظ کا یا اللہ بچے بچے رب ملک یا اللہ محفوظ کا دا عظیم درزگاہان یا اللہ آغا مراکز چاہے کہ ستار توحید و ستار پیغمبر و سنت و پرچار کی گی تو قرآن و سنت محنت کی گی یا اللہ تے حفاظتوں کا یا اللہ دا عظیم مرکز دو قرآن چی یا اللہ پاغی کی شپیتا پیندش پیتا کالا یا اللہ استاد کتاب استاد پیغمبر دو سنت و خدمت و شو یا اللہ داغیر آبادی و داغیر حفاظت یا اللہ یا اللہ یا اللہ خپد ذمہ والا یا اللہ تی حفاظت کا یا اللہ تی پار قسم کارون بان آباد کا اللہ داغیر متولی یا اللہ محفوظ کا یا اللہ زمنگ ٹول لوئی واڑ گنو نہ معاف کا اللہ ٹول لوئی واڑ گنو نہ زمنگ معاف کا یا اللہ زمنگا مشکلات ختم کا اللہ سمر بیماران چی دی یا اللہ کورون کی دی اسپتالون کی دی یا اللہ ٹولوتا یا اللہ صحت کامل نصیب کا اللہ یا اللہ چاچن کے سے شرعی حاجات کی مرادونا دی یا اللہ تا تا معلوم دی یا اللہ دخل الخزانوں نے پورا کا تاکم کسان اللہ جستا دی کتاب لرازی دل تناس تھی یا نور مسلمانہ ندی راغلی یا کورون کی وی سو کے اوری کمزہ اوری یا اللہ دا ٹولو جولئی دنیا و دا خیر دا خیرنا یا اللہ ڈاکے کا اللہ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له أو كلا جو لشدتا اتق الله ده الله تعالى ناو يريغا أخذته العزة نون سيد لرا غيرتا بالاسم پو گناہ سرا فحسبو جہنم بس ٹھکانا بس کافی دے دلرا جہنم ولبئس المہاد او خامخا ڈیر بدا بسردا ومن الناس او زنی دخلقنا من ها سوگ دی یشری نفسو چه خرصوی آزان خل ابتغاء مرضات اللہ نفاراد طلب درزا من دیاد اللہ تعالی واللہ رؤوف بالعباد او اللہ تعالی ډیر زیات مهربان دی په خلو بندگانو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل شیء بالسلم کافتن په اسلام کې پورا پورا ولا تتبعوا امروانی گئی خطوات شیطان بنقش قدم د شیطان انه یقینا دا شیطان لکم د پارستاسو عدو مبین دشمن دے اخکارا فإن زللتم بس کچرے اخوئی دیتاسو من بعد ما فزائنا جاءتكم البیناتو چراغلل تاسو تا واضح دلائل فعلمو بسکو شیئی ان اللہ یقیننا اللہ تعالی عزیز زور ورده حکیم حکمت والا ده حل ینظرونا انتظار نکی دئی الا ان مگر دے خبری یاد یوم اللہ چرا دلو کی دیتا اللہ تعالی فی ظلال من الغمام قصور کے دو وریدنا والملائکتو او فرشتی دا عذاب فقضی الامر او فیصل اکڑیشی حکم او فیصل اکڑیشی حکم کار و الاللہ او خاص اللہ تعالی تا ترجع الامور واپس کولشی فیصلی ٹولی فمخنو آیتنو کی مسئلہ دا حج بیان شوا او پدی کی اللہ تبارک و تعالی دا آغا ایام جاہلیتا دا آغا دور جاہلیتا دا حج پا دوران کی دا عرب و مشرکانو آکم غلط رسمونا رواجونا چو دا آغید اصلاح دا پارا اللہ تبارک و تعالی حکمونا راو لگل جا احما پریزا آغی سرا سرا چکم غیر ضروری خبری یا رسمونا رواجونا آغار عشیو پا معاشرہ کی پا ایام و دا حج کی چی داغی اسلام مشی بل دا رب دا حج بطور دا ٹریننگ دا اللہ تبارک و تعالی یو حکم دے چی پاغی کے دا جہاد دا پارا ٹریننگ کی گی زگا پا جہاد کے مال لگی جان لگی او وخت باغی کې د انسان لګي پاج کې داسې زونه لګي پاج کې دا خبرې وی نو په جهاد کې هم دا خبرې وی بیا دا جانو هغه دوه قسمونه بیان کړل یو هغه حجی سعید چې هغه حج لاړ شي او هغه حج ادا کړي د الله رب العزت دا فریضه او بیا د الله رب العزت نه د دنیا او د آخر خیر واړي نو الله وی اولائک لهم نصیب مما کسبو دایې څوکړل نو هغه به دای تا اجر ملاويږي او یو هغه حجو چې هغه د حج له تلو او هغه په هغه باندې صرف دنیا طلب کولا دنیا یو اختلا نو الله رب العزت فرمایل چې هغه تبا خپل نصیبا ملاويږي او په آخرت کې دا غي به هیڅ احساس وبرا خلی دا یو ور باندې نو الګنا سوګ دې چې تا جوب کې شهید لرا خبرې دا په ژوند د دنیا کې نور چې ګوري د شر بنیاد دی د شر جال دا او هو ال عبد الخصام او چراو دینو ندنه با دا خیر کار نکیگی دا خلق و مال تا و دا خلق و بسلونو تا او دا خلق و نسل تا با ردنه نقصان رسی او که جره راشی او دریگی وارتوائی چی صاحبا دا اللہ نو یاریگا پا دی جامع که پا دی زبرگئی که د دې زبرګای په دې هولیا کې خامخالي یا یو دا غلط کارونه کې نو الله رب ال عزت فرمای بیا وګوره وا اذا قيل له قال اجو الا شد تا يتق الله چې د الله نه ويریګا د الله نه ويریګا تو خدای لوالا زرمانی جامعه دو زبرگئی چولی دا دو شیخی با جامعه که دازی خکولی اولیه دو جوڑا کرده دا او دو خدای مخلوق دو نقصان رسه دو خلق و اکیده خرابه دو خلق و اعمال تباکه نظریه خرابه خلقو که شرکیات و بیداد اخوره د خلکو خامخا بسترګو کې دړیا چی د حق په اړه کې د خلکو ذهن کې شک پیدا کې خلکو د مالی جانی ذهنی او روحانی نقصان رسي د الله نه ويریګا نو الله ويخذت العزت بالاسم نو اونی سیدل را غیرتا بگونا باندی زو ایوی سر جانم تلاشم دا غصی بیکم تو برانا وی خیر نکی زر دوزخ تلاشم زو بیکم دا غصی فکار داری چی دا لانا ویاریگی غلط کارون اپریدی زکا دا غی سبا دا کامت پر از بانی دا غاڑی هار جوڑیگی و غاڑی پیدرنیگی پا کار دے چی پریدی دا نارواو دا غلطی روانی روکی دا غیب زائبانی اخذتو لعزتو بل اسمی اونی سی دلرا غیرت پو گناہ بانی بختن دوائی دا کار مکوا ناروا دی گناہ دے مکوا وی ززازو دے پی دوزخت لارشم آگا کار بکی چیار شریعت نخلافی په خدای او اسیده دی ولا وار کړه چې د الله نه ویریګا زو یې د ډېر لوی زبرګ او شیخ راغلی د ډېر د خدای نه یریګي د دا پریدا وای منګه خپل ارمان لري جو ارمان خلق لري جاي نو لب ګناونه لري جاي وې د پلانې د زوی واده دې تاډه را درانه ډوړې پکې کړه داغین لسر دی مخ کے واپ آئیکی گم رہی یولو یاد افسوس خبر دادا فکار داو چی خلقو کی دو قرآن و سنت والا عملون اغا طور طریقی اغراد للے نو خلق لگیا دیو دو شریعت نا خلاف آغا کارون اخفلی چی اغا دی اندوانو دی عیسائیانو دی یهود طور طریقی دی دا وې سیوا نګریزي نګریزي سي یو شي کتل یو هغه کې نګریزي اچولي هم بمباتيانه په هغه کې لګولي او په سره باندې خي رواني سړی او زنانا ګډوډ رواني او تاڼي غګي ګړې یو اکور دلل شي ټګونه دا کور په کمرو باندې د پاسه لګولې په بالو باندې ته به ودا لګولې او هغه تا ډیسکو او انګریزي موسیقي وی او هغه تا ټول غړيږي او بیا خبره ده دا وای دا مسلمانان دي یا الله چې دا څنګه مسلمانان دي نو الله وای چې وته وای چې تا کلا دا اللہ نو یرے گا خزت العزت بالاسم نونی سید لرا غیرت بگنا بانے دے پا لدا کارو کیا دے پا لوائی پلانائی پلانائی ماسی خو یہ حجلت لیدا اور پلانائی پا پو خو حجلت لیدا تو چی حج نرائشی او دوزی وادین و شل ردی گڑی گی او دیگونه را گولی او دیتا نگوری پا گاوان که ورکر غم شوی او داغی غم تا نگوری پا چم که پا گاوان که او محله که مده شوی وی او ای سبا لز بجه به جنازه ای او لاش پا کور که پروتی او غمزده خاندان نخپل لاش نچاپی را ناسی او دی کروادی نو لز را به مخ که دیگونه لگولی ته به ودا لګولی او خدای او سړی ودا ټول غړيږي او ای زه را پرې دا وای دا غمونه وای روزانه کیږي نو پښتنو په خواجه به کلی کې بغم شوه او هغه کلی سړی کې وجه غم شو دی کلی کې به خلکو ټي وی نه غو ای به یاره کلی کې غم شوه هغه د خدای رسول خبر اسه کې چې دا عزیز ولای هغه کاته کې هغه همدردی اغا پا بل بانی لخبا که دل خوکی دل اغا تنم ختم شو او زلج سخصی نبی علیہ السلام برمائی چه ده زلج سخصواره او ده سرگ و اچواره چه ده ده انسان ده بدبختی نخیدی چه زلج سخصی او یره بکه نرازی او سترگره ده اللہ ده یره نه اوخ که ده نزی نو دار انسان دا بدبختی نخلیدت من دا اللہ و یا خدته العزت و بر اسم اونی سید لرا غیرت بگنا بانی فحسب جانم بس کافی دید لرا جانم فنسیت خونه نکنن تو قرآن بیان خونشو پا دی پیغمبر پا سنتو بیان خونشو تاو تا قرآن وی چه داد اللہ کتاب دیو و اللہ داستی وی تاو تا دا نبی علیہ السلام سنت اولان دیکلل چه داد نبی علیہ السلام سنت دیو گورا نو پا آئی خودی وی زدر دوزخ تلال شمد بیدا غصی کم دا اللہ دا مخلوق گری خرابی اعمال خرابی اخلاق خرابی سنت طریقو دا نبی علیہ السلام دا ڈال جوڑ شوی دی نو اللہ وی فحسب جانم بس کافی دل را جانم ولبیس المیاد او خام خادی را بدا بستر دا ناکار بستر خا دا جانم ناکار بستارا دا اللہ اتنا منگ محفوظ کی. اس دیم قسم ومن الناس اوزنی دا خلقنا من آغا سوک دی یشری نفسهو چه خرسوی آغا زان خپل ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا طلب درزا منتیا دا اللہ چه اللہ رانا رضاش دا خپل سر بدلی گئی خیلی چه دا دا زان دا قربانی تقاضا راشی دا خپل سر قربانی چه اللہ رانا رضاشی د دې وینه تو یالو تقاضا راشي نو خپل وینه تو یې چې الله رانه راشي بل بل هغه شیطان ملګری شو هغه سره به خپل خواهش نشه قربانوله چا ته وی تکلا اخذته العزت بالاسم چا ته دې دا الله نه او یریگا نو اونی سی اغلنا غیرتا پکونا بانی بل پلا او گورا دا سر قربانی رازین و اللہ وی دا سر قربانی ورکی چا صحابی پا غشیو لگی دا او دا سنین وینی روانی وی او آغا اخپل وینی رالیو پا مخراخ کی وی فضتو رب الكعبا فزتو رب الکعبہ زکامیاب شما زما دے قسم وی پر عبد کعبے بانے زکامیاب شما زما دے قسم وی پر عبد کعبے بانے بل پلاو کو رڈا دے دا کامیاب و خوش قسمت انسان دے. وَمِنَ النَّاسِ يَوْزَنِي دَخَلْكُنَا مَنْ آغَسُوك دے عَشْرِ نَفْسَو چه خرسوی آغا دان خفلو ابتغاء مرضات اللہ دو پارا دو طلب دو رضا منتیا دو اللہ چه اللہ رانا رضاش دا اولی ازرک یروی او دا اللہ سلیمینوی تو که دا اللہ رضا وطا دا سر پا بدلبانی ملویگی نو سر پی قربانی سر پی قربانی دا د مینه او د محبت خبره د خپل رب سره دا پزړی کې د یار خبره ده. دا چې کله انسان لګي یار راشي او خپل رب سره مینه وي نو بیا خپل خواهشات قرباني وي. ولی من خواب مقام ربی جنتان او د پارا دا غچا چا او یاری دا د پیشای در خپل نه جنتانا اغل رادوا باغو ندی چیز لکی یروا او دا غم و سرا چلاتا بودریگم. و اما من خواب مقام ربی و نها النفس عن الهوا فا ان الجنتا هی الماوا. اللہ رب العزت فرمائی آغا سوکشی آغا د خپل رب د پیشې نه ویارید او خپل نفس د خواهشاتو نه منع که نو فإن الجنة هي المأوى پس یقینا جنت د ټیکانه ده جنت ځای دی. بلا من اوفا بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلا بلکې خبره داسې ده من اوفا بعهدی چاچی پورا والیو کا پلوز دا اللہ قوت تکا او یری اوکلان دا اللہ نا دا اللہ نا از لکی یر رالا او دا اللہ دا نا فرمانی نزان بچکا نفا ان اللہ یحب المتقین بس چکینا اللہ تعالی محبت ساتی دو متقیانو سر اللہ کی تقوی و زرکی مینو و دو خپل رب دو پیشی یر و زرکی زمائی زتمند دا خبری وی اللہ وی دتا که دو سر پا بدلا ام زمار زامی راویگی نو خپل سر قربانی دا سی خلق دی. والله رؤوف بالعباد او الله تعالی ډیر زیات مهربان دی په خپل بندګانو یقینا چې دی چته دا الله رب العزت رضا لټوي او طلب کینو الله رب العزت مهربان دی خو زمای یتمن دا الله رب العزت رضا حاصلېږي په یو طریقه باندې او دا هغه لپاره به هغه طریقه استعماله هغه سنت طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا صرف د خلې په داوونه کېږي چې صرف داوا د خلې کې پدې نه کېږي قل او آیا زما پیغمبر ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کتاسو د دې داوا کو چې زما الله سره مینه ده نو فاتبعوني زما تابعداري وکړي د پیغمبر د سنت او اتباع کین او الله باندې سره مینه کوي پخپل سمیع او پخپل سوچ باندې نه ده چې ته وزن د لوټ سپیکر کولا او کې اوناس به اخرم قسم چې ځان بل ته هزار کم نبی سره پدې نه ده جا پدې نه ده زمای رتمن ده د هغه لپاره الله طریقه خوده نه ده هغه د الله د نبی سنت طریقه ده هغه باندې بکی وچه آغا لار دی اختیار کرا اللہ دیر زیاد میرا بانده اللہ بدن رضاشی واللہ روفم بالعباد او اللہ دیر زیاد میرا بانده فخفلو بندگانو اس دو کس ماجیان ذکر کل کنا یو خدا ذکر کن چو من الناس من یعجب قاکولو فی الحیات الدنیا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِي وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ یہ خدا ذکر کا کنا چپو خلے خدا سے رچے یا اللہ بس برگ دینو فاللہ ویدن لنا دا شر فیکٹری دا کان دے برتا کنی منصوبے برتا جوڑائی حالات برتا خرابائی او ظاهرن چې د زبرګ د زمانه د جنو او بل بلا و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله د ذکر الله وای چې دا دوروخی او دورنګی پرې دی چې په ځان د جامه د زبرګۍ یا چولی په ځان د جامه د دینداری یا چولی بزان دے جامع دے مسلمان رئی چولی او دن نظر کے چکم دنو پا دے جسم کے دے دن نظر یا دے ہندو دے یا دے سکھ دے یا دے عیسائی دے یا دے یہودی دے یا دے منافق دے نا نا نا نا جبا او زڑا چغر دوار یوی عقیدہ او عمل چغر دوار یوی ظاہر او باطن چغر دوار یوی دا سنا چې په خله باندې و من الناس مې یقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين زنه د خلقنا غسوګ دي چې وایي چې مان راول دې مون په توحید الله او پر دې رسي باندې وما هم بمؤمنين او نری دا ایمان راڑونو کی ظاہر خو مومن ظاہر مواحد مسلمان متبید سنت او دننا سبل سو اللہ رب العزت فرمائی دا سیبا نکے دا سیبا نکے ظاہر خو چی دل خلق جامعی تا گوری اللہ سیب زبرگ دے او چه بیا دی کرتو دونو اعمالو تا گوری نو بیا سبل سدی اللہ وی دا سمکا وی یا ایو الذین آمنو اے ایمانو علاو یا ایو الذین آمنو اے ایمانو علاو ادخلو فی السلم کافا داخل شئی پہ اسلام کے پورا پورا اسلام کې پورا پورا داخل شه دا په دې خلجه سوای دا د زړه نومه معنا دا پا خلج سوائی دا عمل کی عمرہ والا دا نا چیو کار بلی دا مسلمانی یا بل بلی اندوانو پتری گئی جمعہ ترالم نو مسلمانیم پچھے کور کے روانے خادر آلم بیا اندو نا دا سمت لو دے دو رنگ چوڑ کر یک رنگ ہو جا دو رنگ چوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر مومو یا سنگ ہو جا دو رنگی و پری دیکھا یو رنگ بزانا چھے یو سبغت اللہ رنگ چھے پرنگ دین دا اللہ بل رنگ بنا چھے بزانا عقیدہ بدیم دا مسلمانی عمل بدیم دا مسلمانی رسم و رواج بدیم دا مسلمانی وعدہ بدیم دا مسلمانی بدری گئی غم بدیم دا مسلمانی بدری گئی کو دا سے منگا خو کو کور کی جزنا ننمنی یا اللہ داڑی را گرانا را اوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسول وی کنوی داوی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندو دا اللہ رسول دے صرف تا دے پوری دا خودم موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی بندو دا اللہ رسول مانے مانے کنو مانے دا عیسیٰ علیہ السلام بانی وہ شریعت بانے چلے گے نا ولی ستا شریعت محمدی دے ستا شریعت محمدی دے نچے تا شریعت محمدی پر خود اور قرآن شریعت چلے چے تا قرآن شریعت چلے قرآن شریعت پہ جانے زنانو چھے کم طور طریقہ دا بھائی سر سا جمعات کے کہنا داوئی سر مولیا نو وعدہ کھولا دے وہ نہیں مولا د پیغمبر بتری کا کہ نہیں امیر پیغمبر بتری کا مولا سے اخبار جے کہ انہوں نے کور کے داغا سے چلی ہو اگر تم وہی سر اخبار امام مدی سر کار لارا جیسا کل سب گن سر کار لارا جیسا منگا داغا وہ آدھے منگا پک اخبار ارمان رہے جو وہی کہنا وہی ہاں بالکل منگ بوئی پہ کہ ٹھیک نہ کریزی اڑو امنگا پہ کہ ٹھیک جے کم نو خپل ارمان رے جو او که غم راشی نو امو ای زازا زمنگا زلو ای ڈک دے چی پا دے کیوں نو جاڑو نو کلا با جاڑو یا اللہ زمان خود یو خبر تا خیال کور بے جان کڑے انگور او خواخے او زلو ای ڈکی دا انگور بام رو ڈکی دا خواخے ام زان در جڑا زائی گوری چې دا غم کور دا راشی نواسی و باس آغا آغا بلاسل دا ٹول رو باسی زلی وای دا کور اڈک رو وڑو قسم پخدای کمڑی دا جا خیالی سزن آنا لے دا پارا جاڑی جا خلق بیاداو نو ویچ پلانی دی خوڑو جاڑل نا سر دے او سو چی دے نو خپل را ڈک راڑی نو آغا دا جاڑا تشی یہ سر دے نبی رسام فرمائی چی کم زنانا چیغی وی اوستان دی وی پا مڑی بانی دا کیامت پر از بانی برا دی دا خلینا دا اور لمبی خیجی دا خلینا بے دا اور لمبی خیجی بس مسلمانی اسی و نم دی بس اللہ وی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو دخلو فی سلم کافاہ داخل شای پا اسلام کے پورا پورا او کنوی نو بیا با شیطان بس روائن نو دانا چی او قدم دے اسلام کے او بل پا غیر اسلام کے پا بی دینی کے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَان او ما روانی گئی پا نقش قدم دا شیطان شیطان پا نقش قدم بروانی إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ يَكِنَنا دَا شَيْطَانُ أَسَاسُ دَارَ دُشْمَنُ خَارَ دِ وَلَ شَيْطَان سَكَي شَيْطَان تَابَن مِهْنَت كَي دُوزَخ تَدِ بُوزِي جَهَنَّم دَدِ بُوزِي مَشِ جَهَنَّم دَدِ بَيْنُ عَلِ دُوز كَدِشِي هَ كَدِشِي نَبِيَا خُزَمَايِ زَت مَنَّ مَزَور پَسِي كَنَا مزہ اور بسے گا نا زکر شی آخر جہنم تا بیائی اِلَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ یقیناً شیطان ستاسو دو پارا دشمن دے اخکارا فَإِنْ زَلَلْتُمْ نُكَ شَرِعُ خُوَئِدَي دا اللہ نمانے دا اللہ دا پیغمبر نمانے شریعت نمانے او دا شیطان پس روانے مِن بَعْدِ مَا پس دا اینا جاتکم البیناتو شراغ للتاسو تا واضح دلائل قرآن را لے بیان شو سنت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان شو دا شریعت پا واضح الفاظو کے ذکر شو بیان شو او داغی با وجود و متو خواہی دے بیان پا قرآن سنت عمل نکے پا شریعت عمل نکے فَعْلَمُوا نَبُوَ شَيْءٍ اَنَّ اللَّهَ چِيَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَىٰ عَزِيزُنَا زُورَ وَرْدِ تا دا غد قانون او دا شریعت پولی ما تکڑی صدانه را چی گینی را غد کمزوره وی غد در تنشی کوره تا دا غد بغاوت اختیار کرده او دا غیر و پتریکو چلیگی دا غد حکم نمانه دا غد پیغمبر پا سنت عمل نگی دا غد قانون او دا شریعت لحاظ نگی دا نه را چی گینی را کمزوره وی غد در تنشی کوره زوره ورده خدا فلا الحکیم حکمت والا دے حکمت دا دے چھے مولد بلدر کئی تیمی دلدر کڑا دے زمائی عزت من دا دا اللہ رب العزت دا مولد ورکول انسان لدام دا خطر نڈا کی کہ انسان دا اللہ نوی ارے دا تو بے ہوئی استا خدا فائدہ شوا او کنا دے مسلسل پا دے خپل عمل کی لگیا دے نو اللہ وائی و املی لهم ان کیدی متین زمولتا ورکو ما دیلرا یکینا زما گرفتا زمانی سلا دیر سختی اللہ وائی نسل میں اللہ وائی دیر سختی چراوینی املو سکینا نبیا خلاص ہو لولا نشتے یکینی خبر اللہ نجاو سکی تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرب دوس کی دا اللہ پا دے برداشت او تحمل بانے مشاگور خان کہ ہے بے ڈب گرب دوس کی دا اللہ نیول او گیرول گولا دیر بے طریقی دی اللہ چھے دے گیرائی نو دیر بے طریقی با دے گیرائی بیا نجاو سکی تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرب دوس کی در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخ انتقام اس کا داغا پا دے رست رانیول ہو یارے گا چھ داغا رانیول او داغا انتقام او بدلا غسل دیر سختی چھا غدا نخپلا بدلا لی نو بیا بیدن دا سیالی چھ بیا دنیا داغی تماشاو کی اللہ دے منگ دخپل کا ہر نو سا دی اللہ دے ظالمان تبا کی فَعْلَمُوا بَصْفُوَ شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ چِيَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَىٰ عَزِيزُ الْحَكِيمِ زُرَ وَرَ وَحِكْمَتُ وَعَلَىٰ دِي هَلْ يَنْزُرُونَا انتظار لکی دائی قرآن بیان شو تو پیغمبر سنت بیان شو شریعت بیان شو بیام خلاف ارزی دا بیام خلاف چلی دل دی بیام عمل و عقیدہ دا قرآن و سنت خلاف داولے اللہ رب العزت فرمائی انتظار دا سلی دا اللہ دا عذاب تو ایر اپلانے نسمی گی اللہ بسمشی چی دا خلی روانشی نو اللہ و ایحل ینظرون انتظار نکی دا اللہ مگر دا دے خبر یاتی اوم اللہ چراشی دیتا اللہ تعالی فی ظلل من الغمام فصور کی دواری ازونا دا متشابہاتونا دے سنگا سنگ چی دا اللہ شان سرخائی یا دا مانا حل یا نظرونا انتظار نکی دی اللہ ان مگر آد دی خبری یا دی اوم اللہ چراشی دیتا عذاب دا اللہ تعالی فی ظلل من الغمام فصورو کی دو وریضونا کلو چو وریض رالا و باران بلا داغین نو وریدلی نبی رسام با پارام نکی ناستو دن و بار او دا اللہ نبی سوالون کول تپوس نبی علیہ السلام نا شوے دے چہ حضرت داولے نبی علیہ السلام سنگ پا آرام کینم مخکینی قومون زیاد تر پوریا زبانی اللہ تبا کری دی چہ دا اینا والا رحمت باران ہواری دا نبی علیہ السلام با پا آرام کیناس دا سی زرکی بیجر آوا دا آغا پیغمبر زمونگ زکی یرا بس اللہ دی راولی نو زلون سخ شوی ایدار دیلو مسئلہ جوڑا شوی دا اِلَّا اِيَاتِ يَوْمُ اللَّهُ مَگر دا چراشی دیتا عذاب دا اللہ فی ظلال من الغمامی فصور کی دوری ازنا والملائکتو و فرشتی دا عذاب چی دا عذاب فرشتی پراشی او فیصلہ کرے شی حکم دا اللہ دا اللہ حکم دا عذاب چی فیصلہ شی اور دی پہ سر بانیا داخل شی اگا عذاب نو اللہ وی بیا با ٹک شی و بیا دی ٹک شی نو سبیا سو فائدہ خونشتے و الاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تعالی تا واپس کول شی فیصلے ٹولے خاص اللہ تا فیصلے واپس کی گی یقیناً چ واپس کی گی زمائی عزت مند معافی غواړم ما زره سره خبر کوما دلتی با علماء کرام راضی دا هر ځای نه بیانونه بکای چې څوک دی عالم اعلان کول غواړي نو هغه په خپل تاسو مې ربانی وی خبر کیږي ما د ټوپۍ ملګرو تم ویلی دي د مرغوز ملګرو تم هم ویلی دي چې څوک دی یو عالم راضی او داغه بیان او داغه اعلان کوي نو تاسو په خپل کوي خپکه گئی ما پدیو خبرا دا زما ځان لخ خپل اصول دی ځان له خبره دا حضرت شیخ القران صاحب راضی زما د جماعت مشر دی او زما امیر دی او استاد می دی نغا کما تاسو کوین نو زه هغه اعلان کوم او کله سي نور علماء کرام زما د پاره ټول قابل احترام عزت مند دی زما رونه دي سره نه کشران دي سره نه مشران دي او زید از جنہ قدر کوم احترام کوم اغیتا ہم پتا دا زمان دا غی علماء تا دا جماعت تولو تا چیر دے زمانگا قدر سمرا گئی اغی پا خپل زائد اغی تر خپلا وسا پورے خپلا ہم دا غی نجس کی گی نو زمان سر دا غی سمینوی اغی کئی زمانگم الحمدللہ زمانگا مثال دا تولو دیو رونو دے خدر دے که تاسو چال دعوت ورکڑی سوابائی کے معنی رئی کے نئی بیانو نئی اعلان کولی نو تاسو مهربانی کوي را دي دلته په خپل اعلان کوي چې پلانی محله ته پلانی جمعه ته پلانی مولانا سے برادی پلانی ټیم به بیان کی وجدای چې تاسو صد زایوم پته ای چې کم طرف ته حکم ځای دی او کم جمعه ته او زه تاسو هم کم ځای دی او کم جمعه کې دی نو هغه اعلان ټول ګډوډ ونی شي چونکه تاسو ته زایوم معلومی د محلي نوم در درځي د باندې او د طرف نوم هم در درځي و هم در ته معلومي عالم چې څوک وي دا نوم هم در درځي نو هغه اعلان په خپل کوي خواږه گئی ما په دې باندې خاطر مدرانه وای الله رب العزت تاسو ټول عزت من لري او الله دې ټول عزت سیوا کی الله دې موږ ذلت نه وساتي او الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف کی ته چا ژوند کې څه شرعي حاجات وي سمرا دنوی اللہ تا معلوم دی اللہ دا خپل و خزانو نا پورا کی چا سم مشکلات او پریشانی وی اللہ رب العزت دی پا خپل فضل و کرم سر ختم کی بیماران دی کورونو کی اسپتالونو کی لوی وارا اللہ رب العزت دی طول تا صحت کامل ور کی تکم مسلمانانو چی اولاد نشتے اللہ رب العزت دی اغیتا نیک عمل صالح اولاد ور کی د چا بچی دی نارینا زنانا الله دی غیتا نیک عمل صالح لوی کی د چا اولاد د چا رونا د چا مشران بهر په ملکونو کې د خپل کلینا د خپل کورونا بهر دی مسافر دی الله رب العزت دی دغه حفاظت وکي او الله رب العزت دی ټول پټا کو جو لوبان خپل کورونو ته واپس کی الله رب العزت دی ټول مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وکي او اللہ دا ظالمان دا ظلم اور تشدد نا دی اللہ رب دا طول و ساتھی اللہ دا ظالمان و زور ختم کی اللہ دا ظالمان تباہ کی اللہ دا مظلومان دا ظالمان و دا ظلم نو ساتھی سمرہ مومنان مسلمانان بی گناہ چاہا پا غیر و قیدون و جیلون و حوالتون کی دی بی گناہ دی اللہ رب العزت دا غی اسباب دا رہائی پیدا کی اللہ دا ٹھولو لوی وارو گناہ نو بھائی.